și-am zis verde sălcioară, Mărie și mărioară, Mărie și mărioară, iau un par de mă omoară. Parul să fie de plouă, să nu mă omor de tot, măi. Parul să fie de tei, când îi da să sară-ntrei, măi. Mărie și mărioară, ai de-i vedea că viu la moară. Păi de-i vedea că viu la moară, iau un par de mă omoară. Parul să fie de far, să nu poți lovi de drag, măi. Parul să fie de far, să nu poți lovi de drag, măi. Păi de trei zile zac în boală, păi și nu zice nimeni scoală. Păi de trei zile zac în boală, păi și nu zice nimeni scoală. Dar de-ai zice dumneata, mă, barba-i trage. Dar de-ai zice dumneata, bar mai trage inima, mă. Păi pe mine m-ai omorât, măi, păi da cu calul ce-ai avut, măi. Pe mine m-ai omorât, măi, păi da cu calul ce-ai avut, măi. Calul ne-a călătorit și eu pui că te-am iubit, măi. Calul ne-a călătorit și eu pui că te-am iubit, măi.